Nasiro poso pona yori na maso pesangai Baluka bae batina papa ya bolingo yo pesangai Ezali bolingo ya kisite makira ya nzoto ekokana Kisi ya nivala sebo tosi na mibeko mbali ya pesa Nasiro poso pona yori na maso pesangai Baluka bae batina papa ya bolingo yo pesangai Ezali bolingo ya kisite makira ya nzoto ekokana Kisi ya nivala sebo tosi na mibeko mbali ya pesa Nasiri lo poso pona yo sheri na maso pesangai Baluka bae batina papa ya bolingo yo pesangai Ezali bolingo ya kisite makira ya nzoto ekokana Kisi ya nivala sebo tosi na mibeko mbali ya pesa Nasiri lo poso pona yo sheri na maso pesangai Baluka bae batina papa ya bolingo yo pesangai Ezali bolingo ya kisite makira ya nzoto ekokana Kisi ya libala sebo tosi na mibeko mbali ya pesa Nasiri lo poso pona yo sheri na maso pesangai Baluka bae batina papa ya bolingo yo pesangai Ezali bolingo ya kisite makira ya nzoto ekokana Kisi ya nivala sebo tosi na mibeko mbali ya pesa Boini ya pona ninyo mama Azana ni kamba motote Kutika ya pona oyo mote meningie Shona ye moko mama Mbana niki basi mibale Plaisir à évoquer, oh mama, mon père va aider monotonie. Oh oh oh oh, na tu na na na ni bambangé. Oh oh oh oh, na tu na na na ni mama. Na koma si repona gagna loterie na bambanda. Ta mwako ki amenaje bango bakota mango mana banganda. Na maso bako kangaise, kasi pona tika na kokate. Kasi bako kokangaite. Kisi nanga shanti esta basuri Na pesa kaeta mwa kitaka na watu Kesi na emo koho mama Mbale baende monotoni Oh oh oh oh Natuna nana ni bambange Oh oh oh oh Natuna nana ni mama Bame kanga vakisi Vako katepo na zanimo kristo Kisi nanga se biblia Na vapriere vokwa nyoso vana lala Kisi boko kongaite Kutu nanzame soki ya dimi Kasi boko kongaite Kisi nanga shanti yes na basuri Na pesa kaita mwa kitaka na wadio Plezi na emo koho mama Mbale baende monotoni Oh oh oh oh Natuna nana ni mama Oh oh oh oh Natuna na shiri mama Kisi vako katepo na zalimo kristo Kisi nanga se biblia na vapriel Fokwa nyoso vana lala Na kisi voko kangaite Kutu nanzame soki ya nimi Kasi voko kangaite Kisi nanga shanti yes na basurir Na pesa kaeta mwa kitaka na watim Plezi na emo koho mama Mbale baende monotoni Oh oh oh oh Natuna nana ni bambange Oh oh oh oh, natuna nana ni mama Basa singa lokola, basa sanya maya zamba na bambanda Baiti nga lokola, baita misina mota na kabambangi Mbonge ya boli kwe la kwe singa, naluka pena tika na kokate Na Kasi boko koka ngaite Kisi nanga janti yes na basurim Na pesa kaeta mwa kitaka na watim Plezir na ye moko o mama Mopalya paende monotoni Plaisir à aimer mon beau, maman, mon balai, mon autonomie.